छोटा है, सीने में दर्द ये क्यों बार बार होता है। अजनबी रहते ये प्यार की बातें हम जानते कैसे। हर सांस ये कहती तू पास मेरे रहती, फिर भी मुझे तेरा इंतजार होता है। दिल क्यों धड़कता है, क्यों प्यार होता है, सीने में दर्द ये क्यों बार बार होता है। खबर मुझको तेरे ख्यालों में हम इस कदर खोए।